kanggo Riko. Isun make temenan dalang Riko ndo. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Duene sapa? Yes. sine mong riko nong ati ni son salawase separo rogo iki yo romo kanggo riko. Nong ati ni son selawasin separo rogo iki yo romo kanggo riko. Ada di depan seluruh tamu undangan, selamat berenjoy.